7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft eind vorig jaar een Amsterdammer opgepakt die er korte tijd van werd verdacht dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren of vermoorden. Dat schrijft het Parool. Het OM zegt dat de man wel wordt verdacht van drugshandel, maar er is geen bewijs dat hij Amalia iets wilde aandoen. De prinses wordt zwaar beveiligd en ze kan niet in haar studentenhuis in Amsterdam wonen. De politie zou de man op het spoor zijn gekomen door berichten die met de kroonprinses te maken hadden via een app die gebruikt wordt door criminelen. De demissionaire regering wil de armoede in Nederland bestrijden. Volgens premier Rutte zijn er verschillende mogelijkheden om dat probleem aan te pakken. Uiteindelijk zal er een verstandige keuze worden gemaakt, denkt hij. Rutte gaat ervan uit dat de regeringspartijen het voor Prinsjesdag eens zijn geworden over de begroting. Er ligt geen enkele covid-patiënt meer op de Nederlandse intensive care. Dat is voor het eerst sinds februari 2020. De laatste twee coronapatiënten hebben de IC verlaten. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding gaat het om een momentopname. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen stijgt juist. De politie in de Amerikaanse staat Georgia onderzoekt bedreigingen tegen mensen die een rol hebben in het proces tegen voormalig president Trump, zoals de openbaar aanklager. Op rechtsextremistische websites zijn hun foto's en persoonsgegevens gepubliceerd. Zij hebben hun doodvonnis getekend door Trump vals te beschuldigen, staat in een van die dreigementen. In hoofdstad Port-au-Prince in Haiti zijn zeker 30 doden gevallen door bendegeweld. Bendeleden schoten inwoners dood met automatische wapens en plunderden huizen, zegt een mensenrechtenorganisatie. Duizenden mensen zouden hun huis zijn ontvlucht. Bendegeweld is al jarenlang een groot probleem in Haiti. Het weer, geregeld zon en vanavond is het nog lang warm. Vannacht blijft het boven de 20 graden met in het westen kans op een bui. Morgen eerst een bui, later droog en broeierig warm bij 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog altijd druk op de wegen vanuit het zuiden naar het noorden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel rijdt het langzaam over 7 kilometer. Vertraging 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoud op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. En tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. 20 minuten vertraging. Leren mediteren? Zen.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar benglas.nl. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Naar Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Jill Blijksloot. Goedenavond. Geld, roem, verre reizen. Jonge profvoetballers hebben het allemaal binnen handbereik. Ze hebben dan misschien een glansrijke carrière voor zich. Toch komen sommige van deze jongens in aanraking met criminaliteit. Het afgelopen half jaar zijn er een aantal voetballers negatief in het nieuws verschenen. Het gevallen talent is dinsdagmiddag gearresteerd wegens een ernstige bedreiging. En het ooit zeer veelbelovende voetbaltalent werd daarna meegenomen naar een politiebureau. Feit is wel dat hij meer dan 2 keer het toegestane promillage alcohol in zijn bloed had. Van rijden onder invloed tot het invoeren van cocaïne en van illegaal gokken tot het neersteken van een familielid. Hoe kan het dat profvoetballers, ondanks of misschien juist wel door hun ogen salaris, afglijden richting de criminaliteit? En hoe houd je ze op het rechte pad? Daarover te gast oud-rechercheur Arno van Leeuwen. Hij spreekt veel met jonge spelers van Ajax die dreigen af te glijden. En oud-profvoetballer Glenn Helder, die zelf op het randje van de afgrond stond. Onze eigen onderzoeksjournalist Unoa van Oostrom dook in de cijfers en achtergronden. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over voetballers in de criminaliteit, maar eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Na een klopjacht van 2 dagen is de Nederlandse Sascha C. vandaag opgepakt in Italië. 21 jaar nog maar wel al verdacht van dubbele moord. Noah, wat is er gebeurd afgelopen woensdag daar in het dorp waar Sascha met zijn vader op vakantie was? Ja, vader en zoon waren inderdaad op vakantie. Ze verbleven daar bij vrienden en de twee kregen op woensdagmiddag ruzie. Ja, en dat is dus verschrikkelijk uit de hand gelopen. Sascha heeft, voor zover we nu weten, een keukenmes gepakt en zijn vader ter plekke doodgestoken. En de vriend van de familie waar ze dus verbleven, die wilde tussen beiden springen en werd ook neergestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ja, dus er is lang ook naar Sascha gezocht waar hij zat. Waar zat hij uiteindelijk verstopt? Ja, er werd inderdaad echt met man en macht naar de verdachte gezocht. Uiteindelijk werd hij 9 kilometer verder slapend in een kapelletje bij een kerkje gevonden. En de Italiaanse politie gaf aan dat hij erg verward was. Ja, Arno, je hebt een hele lange tijd bij de recherche gezeten. Hè? Zo'n klopjacht, hoe is het om zo'n klopjacht te houden? Aan welke klopjacht moet jij denken als je dit hoort? Ja, dat is wel iets anders. Maar ik heb in de jaren 90 een keer een ontvoering gedaan van een Rus. Die heet Boris Vastovski. Die was hier in Amstelveen uiteindelijk ontvoerd. En we dachten ook dat hij om het leven gebracht was. Daar hebben we heel erg naar gezocht. Met heel veel rechercheurs. Lijkt nooit gevonden. Maar wat we onder andere gedaan hebben is... daar kregen we toestemming voor. Dat was uitzonderlijk. Met 2 F-16's met warmteapparatuur boven het vliegenbos in Amsterdam-Noord laten vliegen, omdat we informatie hadden dat hij daar mogelijk begraven zou zijn. Ja, dus er dat is wel heel bijzonder. Van alles uit de kast getrokken dan. Ja. En hoe werkt dat dan voor jou als rechercheur zelf of met je team? Iedereen kampt gewoon van alles uit in zo'n grote stad? Ja, vrij wat ik me kan herinneren, als er zoveel rechercheurs aan werken, dat waren er meer dan 100, dan wordt het belangrijkste het overzicht houden, wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja. In dit geval, Sascha C., die zou psychische problemen hebben. Mm-hmm. Hoe ga je als politie zijnde ook om met het, als je weet dat zo'n verdachte op de vlucht ook psychische klachten heeft? Ja. Of maakt het op zo'n moment eigenlijk helemaal niet uit? Ik denk dat het prioriteit is om hem aan te houden. En dan vooral zorgen dat er niet meer slachtoffers vallen. En dat geldt ook voor de dader vaak zelf, hè, want die willen dan wel eens uiteindelijk zelfmoord plegen. Dat wil je eigenlijk ook niet. Dus het belangrijkste is gewoon het vinden. Ja. Nou, dat hebben ze in ieder geval gedaan in het verloop van die zaken. Hij sliep ergens, hè, las ik in een kapel of zo. Ja, in een kerkje inderdaad. Ja. Nou gaan we naar nog meer Nederlanders die zich letterlijk en figuurlijk over de grens gingen deze week. Ook 5 PSV-supporters hebben zich gigantisch misdragen. Dit keer in Oostenrijk. Noah, wat is er gebeurd? Ja, 5 supporters zijn daar naar een wedstrijd geweest van PSV tegen Sturm Graz. En vervolgens zouden ze zich na afloop van de wedstrijd in de stad gigantisch hebben misdragen. De jongens van tussen de 18 en de 22 jaar oud hebben een man mishandeld en hij is daarbij zwaar gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja, heeft PSV nog gereageerd hierop? Nog niet in de media, maar ik heb dus even de persvoorlichter gebeld van de club. En zij geven aan dat zij nog niet gereageerd hebben, omdat ze nog eigenlijk weinig weten. Ze weten ook niet meer dan wij op het moment. En ze weten dus ook niet of ze maatregelen gaan nemen. Dat weten ze pas op het moment, als ze meer weten wat er speelt. Ja, Glenn Helder, niet alleen oud profvoetballer, maar je bent nu regelmatig in de weekenden langs de lijn te vinden voor ESPN om te duiden. Hoe komt het toch dat er dit soort supporters zijn die over de schreef blijven gaan? En zie je dat nu ook de afgelopen seizoenen zelf terug? Nou, in mijn ogen, het is iets gewoon van een verharde maatschappij. Als je kijkt naar de leeftijd, 18 tot 22 jaar. En nu zijn het PSV-supporters. Volgende week is het ergens in de stad hier in Nederland. Het is gewoon die maatschappij en die cultuur, die verandert gewoon. In het negatieve. Ja, want opvallend is ook, ze hebben die wedstrijd ook gewoon gewonnen. Dus dan vraag je je af, waarom is er überhaupt iets van agressie te bespeuren? Ik kan niet voor deze jongens spreken, want ik weet ook niet wat er daar gebeurt. Maar ik weet dat gewoon supporters van elke club gewoon soms alleen maar naar het buitenland gaan en niet eens voor de wedstrijd te kijken. En dat was vroeger al zo. Alleen, het is nou nog iets erger. En dat je gewoon naar een wedstrijd gaat, precies wat je zegt. Je wint, je zit nou in de play-offs van de Champions League. Nou, en dan ga je zoiets ellendigs ga je dan doen. Ja, wij allemaal hier aan deze tafel, die snappen dat gewoon niet. Nee, dan wordt er vaak naar een stadionverbod gegrepen. Uiteindelijk, als duidelijk wordt wat dan nou precies is gebeurd. Worden die streng genoeg gehandhaafd? Heb jij het idee als je in zo'n stadion bent? Nou, wat ik wel wil zeggen, je denkt toch niet dat PSV dit op wat voor manier dan ook bij stilstaat dat ze zoiets zouden doen. Natuurlijk gebeurt het met supporters, maar wat ik wil zeggen, gelijk ook hier in de uitzending wordt gelijk het PSV eraan verbonden, omdat ze bij de club van PSV waren. Je zet eigenlijk gelijk een club voor iets wat eigenlijk iemand anders doet en niet mag doen. Nee, maar wat ik vooral probeer te zeggen, je wil dit soort gasten uiteindelijk niet tussen de gezinnen met kinderen hebben. Dus nee, als dit soort supporters tussen haakjes dit soort dingen doen, je geeft ze een stadionverbod, dan moet je natuurlijk wel goed genoeg controleren dat die gasten niet ergens uiteindelijk tussen die gezinnen terechtkomen. Heb je het idee dat de clubs daar streng genoeg bovenop zitten? Kijk wat de afgelopen tijd gebeurd is bij Europese wedstrijden, AZ, dat de supporters gewoon bij de familieleden komen van de tegenstander. Ik zeg nogmaals, die hele maatschappij, die verhardt. En dat zie je gewoon waar wij dus naar kijken en denken van, waar gaat dit over? Hoe haal je het in je hoofd? Dat anderen gewoon daar heel anders in staan. En wat je wel zou hopen is dat dan de mensen die dat doen ook verantwoordelijk gehouden worden. Precies wat je zegt, absoluut niet meer in een stadion bij wijze van spreken. Maar ik zag wel een positieve ontwikkeling bij NEC volgens mij. Dat ze met zo'n iris-scan gaan werken. Dus dat je net als op Schiphol, hebben ze ook plannen voor ontwikkeld. Dat je Want dat is natuurlijk voor je stadionverbod. Daar komen ze nou allemaal onderuit. Maar straks wordt het lastig als je inderdaad in de kamer dan moet kijken. En dan kan je geweigerd worden. Ja, dan gaat de techniek in ieder geval... Dat gaat gebeuren, denk ik, in de komende jaren. Ja. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu criminaliteit in de voetbalwereld. Het Misdaadbureau. Is oud-Ajax-speler Quincy Promes wel of niet betrokken bij cocaïnesmokkel? Dat moet blijken na een nieuwe reeks zittingen bij de rechtbank. Promes werd eerder al veroordeeld tot 1,5 jaar celgevangenisstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Nu buigt de rechter zich over een nieuwe, heel zware beschuldiging. Onze collega Rick Pieters die was er afgelopen week bij in de rechtbank tijdens een pro forma zitting. Rick, waar wordt Promes precies van verdacht? Ja, het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan dat hij betrokken is bij het invoeren van een enorme hoeveelheid cocaïne. Het zou gaan om twee flinke partijen. Eentje van zo'n 650 kilo en eentje van 713 kilo. En die partijen zouden verstopt zitten tussen de zakken zout in een container. En die container die zou binnen zijn gekomen in de haven van Antwerpen in januari 2020. Ja, en opvallend is wel dat een van die ladingen nooit is gevonden. Maar chatberichten wijzen toch uit dat hij er wel was. En de pakketten cocaïne hebben samen een straatwaarde van zo'n 75 miljoen euro. Natuurlijk een gigantisch bedrag. En nogal een verdenking voor iemand die vooral bekend stond om zijn talent als voetballer bij Ajax, bij Oranje. Ja, en nu dit. Ja, dat is inmiddels wel veranderd. Wat moet ik me erbij voorstellen? Heeft hij zelf daar in die haven gestaan? Is dat de verdenking om die drugs op te halen? Nee, het is zeker niet zo dat Promes en medeverdachte Marilio V. zelf in de Antwerpse haven stonden om de ladingen cocaïne uit de container te halen. Volgens het Openbaar Ministerie moeten we dit duo meer zien als twee leidinggevenden. Ze zouden aan het hoofd staan van deze criminele organisatie wat dat betreft in die handel van die cocaïne. En dat blijkt allemaal uit ontsleutende chatberichten. En daarover zei de officier van justitie vorige week het volgende. Er wordt expliciet gesproken over 650 blokken cocaïne, geïllustreerd met foto's daarvan. Die moeten worden uitgehaald uit een container die op een vrachtwagen staat, afkomstig uit de haven van Antwerpen, in een loods in Verrebroek, waarover Promes berichtte. De vrachtwagen wordt leeggehaald en teruggebracht met enkel de deklading zakken zout. En daarop heeft politie een andere lading van 712 kilogram cocaïne in beslag genomen. Deze lading was net als die van 650 kilogram verstopt tussen zakken zout, met hetzelfde logo, dat van een tijger, en eveneens afkomstig van hetzelfde containerschip Cap San Nicola in Antwerpen, binnengekomen op 29 januari 2020. Een hele lijst die is opgenoemd door die officier van justitie. Jij was daarbij hè, bij die opzomming, maar Promes niet, hè? Waar is hij? Nee, hij was in geen velden of wegen te bekennen tijdens de zitting. Hij zit namelijk in Rusland. In januari 2021 verruilde hij zijn thuisbasis Ajax voor Spartak Moskou in, jawel, Moskou. En daar woont hij nu dus ook. En hij boekt toch wel wat succes in Rusland. Hij werd de voetballer van het jaar in 2022. Is een echte ster aan het worden. En staat ook hoog in allerlei topscorerslijstjes. Ja, hij houdt zich niet bepaald op de achtergrond, kunnen we wel zeggen. Onder andere niet op social media, op Instagram. Afgelopen week raakte hij weer in opspraak. Ja, zijn verblijf in Rusland zorgt hier in Nederland vaak voor wat ophef. En dat heeft alles te maken met hoe hij zijn leven deelt op sociale media. Afgelopen week bijvoorbeeld nog, een paar dagen na die zitting in Amsterdam, waar hij dus niet bij was. Hij plaatste een video op Instagram waarop hij met een automatisch wapen aan het schieten was. Bizar, hè? Ja, heel bizar. En bij die video plaatste hij ook nog wat foto's bij een meertje. Breed uitlachend. Ja, en op al dit soort beelden die hij wel vaker deelt op zijn Instagram, is toch heel erg weinig terug te zien van die vrij ernstige verdenkingen hier in Nederland. Ja, en dan gaat er heel veel tijd in deze zaken zitten. Er gaat ook veel geld in deze zaken zitten. En dan hoop je natuurlijk, als hij veroordeeld wordt, dat hij zijn straf ook uitzit. Is de kans groot dat dat gebeurt? Ja, op dit moment is die kans niet heel erg groot. Zijn club Spartak Moskou blijft hem vooralsnog gewoon steunen. De vraag is natuurlijk of een eventuele veroordeling in die drugszaak daar wat aan verandert. En Nederland heeft op dit moment ook geen uitleveringsverbanden met Rusland. Hij kan dus ook niet worden opgepakt op dit moment. En als hij afreist naar een land waar Nederland wel zo'n verdrag mee heeft, dan is hij natuurlijk wel de sjaak. Dan wordt hij in de boeien geslagen. En Promes is op dit moment ook nog bezig met het krijgen van een Russisch paspoort. Wat de laatste stand van zaken op dat vlak is, dat is niet helemaal duidelijk. Als hij dat paspoort krijgt, dan is hij niet meer afhankelijk van de steun van zijn voetbalclub. En dan zit hij in Rusland voorlopig nog wel even veilig. Dankjewel, Rick. We gaan hier aan tafel over doorpraten over criminaliteit in de voetbalwereld met oud-rechercheur Arno van Leeuwen en oud-profvoetballer Glenn Helder. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom dook in de cijfers en achtergronden. Arno van Leeuwen, we beginnen bij jou. Je kent Promes. Wat voor jongen is hij als je tegenover hem zit in een serieus gesprek? Nou, ik heb 2 keer met hem gesproken en ik vond hem een aardige jongen. Ja. Sympathiek. Niks mis mee. Waarom heb je met hem gesproken? Nou, dat kwam omdat we zagen in de politiedagrapporten dat hij een paar keer gecontroleerd was in een auto met criminelen die wij kenden. Beetje rappers uit Amsterdam Zuidoost. En die zaten in deels ook in het liquidatiemilieu. Dus wij waren eigenlijk bang dat hij, zeg maar, verkeerde moment, verkeerde plaats zou zijn. Bijvoorbeeld auto in een keer onder vuur genomen zou worden, dat hij er toevallig in zat. Want dat hadden we namelijk. We hadden al een keer eerder een auto van een Ajax supporter die beschoten is. Ik zal het nog niet zo vertellen. Dus, en we hadden natuurlijk vergismoorden in Amsterdam. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om het gesprek met hem te voeren. Want ik wist op dat moment helemaal niet waar hij zich mee bezig hield, crimineel. Dus ze wilden hem eigenlijk waarschuwen. Ja, want dan zie je een naam van een voetballer waarvan je misschien als Ajax-fan ook denkt, nou, hè, daar zit wat in. Dat is echt een groot talent. Dus die wil je waarschuwen. Wat zeg je dan? Nou, ik moet zeggen, ik ben hier ook Ajax-supporter in mijn vrije tijd. Dus ik dacht ook, nee, het kan niet zonder Promes met Ajax. Dus we waren echt bezorgd. En wat zeggen we dan? Ja, dan zeggen we gewoon van wat we geconstateerd hebben als politie. En dat het met al die voorbeelden waar het mis is gegaan, met vergismoorden in Amsterdam, auto's die onder vuur worden genomen als je erin zat, dat hartstikke gevaarlijk is. Of wat ook kan, als je regelmatig met dat soort jongens optrekt, er ligt bijvoorbeeld een auto, een pistool of verdovende middelen in de auto. Nou, stel er is een politiecontrole, dan word jij ook aangehouden. Dat is voor jezelf en voor de club niet goed. Ja. Dus dat was eigenlijk de aard en de toon van het gesprek. Ja. En zijn reactie was geschrokken? Of hoe moet ik dat voor me zien? We hebben 2 keer gesprek met hem gehad. Hè? De eerste keer was zoiets van, hij zou erop letten. Het waren wel zijn vrienden. Hè? Zo'n verhaal krijg je dan. Zo zijn we uit elkaar gegaan. Waarvan ik het idee had, dit moet wel voldoende zijn. Ja, en dan krijg je later als rechercheur, vlak voor je pensioen, weer met Promes te maken. Maar dan, ja, dus in een heel andere vorm. Hoe ging dat? Nou, ik wil eerst al zeggen dat we een 2e gesprek met hem gehad hebben. Omdat we wederom die informatie kregen. Dus hij bleef met die mensen omgaan. En toen hebben we eigenlijk een herhaling gehad van het gesprek. Dat was een paar maanden later. En toen was Van der Sar, toen directeur, was er ook bij. Dus toen dachten we zeker van, nou moet het wel geland zijn, dit verhaal. Maar dat was dus niet zo. En dat was niet zo. Nee, want toen kreeg je een dossier voor je. Hoe ging dat? Nou, was uiteindelijk die verdenking dat hij in de verdovende middelhandel zat. Toen werd zijn telefoon afgeluisterd door een ander team bij ons. En ik kon die afgeluisterde telefoongesprekken meelezen. En toen zagen we ergens in, wat was het, juli, augustus, ik weet het jaar niet meer, was het 2020 of zo? Ja, 2020. Ja, dat hij op een feest zijn neef had neergestoken. Ja, ja, dus nou, dan is het toch niet geland, die gesprekken. Nee, dat is altijd lastig met preventiegesprekken. De een pikt het op en de ander niet. Dus ja. Glenn, kun je nog herinneren het moment dat jij hoorde over wat Promes had uitgesproken, wellicht bij zijn neef op dat feest? En wat je toen dacht, schrok je? Ik denk dat iedereen schrok. Alleen, ik ben dan nog wat voorzichtiger in dan gelijk alles geloven wat er geschreven of gezegd wordt. Want dat heb ik in mijn eigen situatie ook meegemaakt, dat in het begin dingen gezegd worden en dat klopte gewoon helemaal niet. Dus wat bij mij eerst opkwam is gewoon dat ik gewoon daarvan baalde dat hij in dezelfde naam, of zijn naam genoemd wordt in zo'n situatie. Precies wat meneer Van Leeuwen zegt, het is echt een lieve jongen. Weet je, ik heb hem ook een paar keer ontmoet. En hij is gewoon vriendelijk, sociaal en Maar op het eerste gezicht dan? Want afgelopen week zien we hem op Instagram met een automatisch wapen schieten. Ja, kijk, als ik dit dan hoor en ik zou in zijn omgeving zijn, dan zou ik tegen hem zeggen, hey, doe dat nou niet, jongen. Weet je, doe dat nou niet. Kijk, wanneer meneer Van Leeuwen met hem had gesproken, was hij al een gearriveerde speler. Dus hij was al sowieso financieel onafhankelijk. Hij waarschijnlijk al, want ik ga ervan uit dat de politie echt wel weet wat ze doen en onderzoek naar dat doen. Maar je bent je hele leven ben je met die vrienden. Mm-hmm. En die zet je niet zomaar als iemand naar jou toe komt, die niet in jouw leven komt, die waarschijnlijk wel goed met jou bedoelt. Dan gaat niet zo 1, 2, 3, ga je dat omzetten in jouw systeem. En ik vind het gewoon jammer, want hij is echt, was een goede voetballer. Dat blijkt ook wel dat hij nu ook in Rusland de ene prijs naar de andere prijs pakt. Maar ja, het leven bestaat niet alleen uit voetbal. Het bestaat ook hoe je als mens zeg maar, moet ook gedragen. Ja, daarover gesproken. Noah Quincy Promes is niet de enige speler die, om het even zacht te zeggen, in opspraak is geraakt. Nee, de afgelopen jaren zijn er heel wat spelers in het nieuws gekomen. En niet omdat ze een mooi doelpunt hadden gemaakt, maar omdat ze zich vermoedelijk bezig hielden met criminele zaken. De 26-jarige man uit Almelo die de afgelopen nacht betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de A4 bij Hoofddorp is Heracles-speler Rai Vloed. Een 4-jarig kind overleed aan zijn verwondingen. Feit is wel dat hij meer dan 2 keer het toegestane promillage alcohol in zijn bloed had. Er is onderzoek geweest aan zijn auto. Bleek dat hij op bepaalde momenten meer dan 200 kilometer per uur heeft gereden. Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd in de soap rondom voetballer Mo Ihatare. Het gevallen talent is dinsdagmiddag gearresteerd wegens een ernstige bedreiging. En het ooit zeer veelbelovende voetbaltalent werd daarna meegenomen naar een politiebureau. FC Groningen doelman Sergio Pat is vandaag door de politierechter veroordeeld tot 50 uur werkstraf. De doelman werd schuldig bevonden aan mishandeling, belediging en bedreiging van een conducteur en een beveiliger. Politie Rotterdam heeft de telefoon van Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk vorig jaar langere tijd getapt en hem geobserveerd in verband met een verdenking van matchfixing. Het afgelopen half jaar zijn er een aantal voetballers negatief in het nieuws verschenen. Dan hebben we het onder andere over David Mendes da Silva. Hij kwam in het nieuws omdat hij betrokken zou zijn bij witwassen en drugshandel. Vandaag heeft de rechtercommissaris zijn hechtenis met 14 dagen verlengd. Een greep uit profvoetballers die de mist in gingen de afgelopen jaren. Glenn Helder, je denkt bij dit soort gasten, die hebben alles. Ze hebben geld, ze hebben een veelbelovende carrière. Hoe komt het dan dat ze toch de fout ingaan? Weet je, ik ben in principe de laatste die iets moet zeggen. Dus ik kan voor mezelf praten. Als ik praat over die jongens, dan kijk ik ook echt hoe jullie kijken. En dan vergelijken sommige dingen ook met mijn eigen situatie. Maar ik denk precies hetzelfde bij zoals die jongens die dan geslaagd zijn, dat je van je hobby je beroep mag maken, dat is al, weet je, dan moet je gewoon nederig en dankbaar zijn. En dan moet je alles voor doen en ook dingen voor laten. Dus als je dat niet doet, dan koester je eigenlijk niet je zegeningen. Ik heb dat op mijn manier dus ook eigenlijk niet gedaan. Terwijl ik wel in het veld me dat wel, zeg maar, deed. Ja, op jouw verhaal komen we straks inderdaad nog verder. Maar hoeveel verdiende jij zelf, bijvoorbeeld? Het meeste wat ik verdiend heb was 1.080.000 gulden bruto. Ja, per jaar? Per jaar, ja. Dat is echt heel veel geld. Dat is heel veel geld. Heb je toch alles wat je hartje begeert? Snap je mijn punt? Dus, ja. Weet je, voor mijzelf telt gewoon, kijk, je kan een vinger wijzen. Dan wijzen 3 vingers naar jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen daden. En daarom is het ook moeilijk om nu generaliserend te praten. Want elk verhaal is zijn verhaal. Mm-hmm. De reden dat het nu hier interessant is natuurlijk, omdat precies wat je zegt. Je maakt van je hobby, kan je je beroep maken. En moet je kijken hoe je naast de pot pist. Op welke manier dan ook. Ja, dat klopt gewoon niet. Dat betekent eigenlijk dat je die zegening die je hebt, dat je van je hobby je beroep mag maken, die moet eigenlijk bij een ander persoon zijn. Ja. Arno, hoe komt het dat je met dat soort bedragen interessant wordt voor criminelen? Hoe werkt dat achter de schermen? En hoe worden profvoetballers dan ook benaderd? Ja, kijk, hoe dit werkt, weten we niet helemaal precies. Hè? Dus er zijn een paar voorbeelden natuurlijk van profvoetballers die nu in de Van Dal van Winterhandel terecht zijn gekomen. Ik kan me voorstellen, want dat gebeurt bij mensen die niet in het voetbal zitten. Als je veel geld hebt, je gaat investeren in partijen drugs, dan maak je met geld geld. Nou, ik denk dat dat bij voetballers ook zo werkt. Dat denk ik. Ja, en hoe raak je erin verzeild? Ja, dat is toch het milieu waar je in zit. Ik zeg altijd, iemand als Dennis Bergkamp vroeger, die ging geloof ik elke avond om 9:30 naar bed. Dat was echt de ideale schoonzoon. Ja, dus, alle vlakken. Daar zal dat nooit bij dat soort type voetballers gebeurt dat niet. Maar wat we nou zien, ben je vaak op feesten te vinden met VIP-tafels, waar Jan en Alleman aan tafel zit, waar wij vaak die vermenging zien van een beetje B-artiesten, criminelen, voetballers en dat soort dingen. Ja, daar en je doet daar je vrienden op, dan heb je meer risico om ermee verzeild te raken als iemand als Dennis Bergkamp, denk ik. Ja, we komen straks op jouw verhaal, Glenn Helder. Dan gaan we ook verder praten over hoe jij, Arno, probeert om die jonge spelers van Ajax op het rechte pad te houden. Ja. Waar ze ook vandaan komen, welke vrienden ze ook hebben. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 7:30. NPO Radio 1. Met Ismael de Bruin. Het aantal doden en gewonden onder Oekraïnse en Russische troepen nadert er 500.000. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen binnen de Amerikaanse regering. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zouden er ongeveer 300.000 Russische militaire slachtoffers zijn gevallen. Aan de Oekraïnse kant zou het gaan om een kleine 200.000 slachtoffers. De politie heeft vorig jaar een man van 40 aangehouden die er kort van werd verdacht dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren of vermoorden, schrijft het Parool. Hij is inmiddels geen verdachte meer in de zaak. De recherche vermoedde verder dat hij banden had met de organisatie van Ridouan Taghi. De man zit nog vast vanwege een mogelijke handel in drugs. De demissionaire regering wil de armoede in Nederland bestrijden. Volgens premier Rutte zijn er verschillende mogelijkheden om dat probleem aan te pakken. Uiteindelijk zal er een verstandige keuze worden gemaakt, denkt hij. En er ligt geen enkele covid-patiënt meer op een Nederlandse intensive care. Dat is voor het eerst sinds februari 2020. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding gaat het om een momentopname. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen stijgt juist. En dan hebben we nog verkeersinformatie te goed van Erik Evengroen. Ja, ik begon al enthousiast, maar inderdaad. Nee, heel goed, we willen het graag weten. Even jullie nog, want het was hartstikke druk geweest afgelopen middag en avond. Maar er is er nog maar eentje van over en die staat op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 is nog 3 kilometer file rijden en nog geen 10 minuten vertraging. Het Misdaadbureau. Ja, van rijden onder invloed tot het invoeren van cocaïne en van illegaal gokken tot het neersteken van een familielid. Hoe kan het dat profvoetballers die ondanks of misschien juist wel door hun hoge salaris afglijden richting de criminaliteit? En hoe houd je ze uiteindelijk op het rechte pad? Daarover zijn te gast oud-rechercheur Arno van Leeuwen. Hij spreekt veel met jonge Ajax-spelers die dreigen af te glijden de criminaliteit in. En oud-profvoetballer Glenn Helder, die zelf op het randje van de afgrond stond. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom die dook in de cijfers en achtergronden. We hoorden net al even, Noah, wat er kan gebeuren. Hè? Ondanks dat je een heel veelbelovende carrière voor je hebt. Als ik de voorbeelden zo hoor, dan denk ik, ja, hoe kan het toch zo uit de hand lopen? Waar gaat het mis in die kopjes? Ja, dat vroeg ik me ook heel erg af. Want je zou dus inderdaad denken, een wereld van succes waarin het niet nodig is om het verkeerde pad te bewandelen. Maar dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. En Bram Bakker, die is psychiater en probeert ook echt om in de kopjes van de jongens te kijken. Het is altijd meer, meer, meer. Nou, dat brengt allerlei verleiding met zich mee, maar dat brengt ook stress met zich mee. Die stress moet ook gemanaged. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan gokken, ze gaan veel porno kijken, ze gaan gamen. Ik heb voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Nou, dat ging om een gokverslaafde profvoetballer. En die had gewoon een schuld, een gokschuld. En er werd aan hem verteld, als jij zorgt voor die rode kaart, dan gaan we je gokschuld wegstrepen. Dus eigenlijk om zich van zijn schulden te ontdoen, heeft die jongen toen een rode kaart gepakt. En een ander ding, dat is toch wel gekloot met vrouwen. Daar gebeuren gruwelijke dingen. Jongens laten zich verleiden door ogenschijnlijk heel aantrekkelijke meisjes die dan filmpjes maken of misbruik willen maken van het feit dat zij met deze beroemde voetballers seks hebben gehad. Dat hoor ik echt heel veel. Je moet eigenlijk een jongen van 15, 16, 17, want daar begint het al. Die moet je vanaf dag 1 begeleiden in het verstandig omgaan met alles wat er op hem afkomt. Daar ben ik heel stellig in. Daar gebeurt veel te weinig mee. Glenn Helder, oud-profvoetballer. Er zullen ongetwijfeld dingen zijn in dit verhaal van Bram Bakker die jij herkent. Je hebt een hele moeilijke periode gehad, jaren. Ik kan er wel een paar honderdduizend bij vertellen. Ja, waar ging het bij jou mis? Wanneer begon het bij jou bergafwaarts te gaan? Nou, dat was eigenlijk al toen het nog niet zichtbaar was. Zelfs voordat ik betaald voetbal speelde. Toen was ik al op gokkasten aan het spelen. Dus ik had nog helemaal geen drang of dat je je adrenaline ergens op een bepaalde manier kwijt moest. Dus het is precies wat meneer Verlever zegt. Het is ook een bepaalde omgeving waar je zit. En, ik ging altijd met jongens mee die altijd een patatje gingen halen. En ze waren allemaal zeg maar mijn grotere broers. Die hadden allemaal een baan en ik zat nog op school. En zij gingen altijd even op die gokkast en ik deed het nooit. Weet je? Maar ik was er altijd bij. En tot ik een keertje alleen was. En ik ging echt een patatje halen. Maar ik denk, nou ja, ik heb nog knaken over, ik gooi het in die gokkast. En ik win een prijs. Dat leg ik allemaal uit in een andere keer. Maar als ik niet bij... Als we bijvoorbeeld in een kledingwinkel waren geweest en we zouden daar ook weer ontmoeten. Ja, had ik misschien ook nooit gegokt. Ik noem een voorbeeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden. Maar ja, het is dat ik wel in die omgeving zat en ook vaak daar kwam. En die gasten altijd aan het gokken waren, terwijl het me helemaal niks deed. En ik ook een keertje dus een knaak erin gooide toen ik me net mijn patatje had afgerekend. En dan win je een lekkere prijs. En dan begint het. Ja, dan begint het. En bij mij is het eigenlijk al begonnen. Maar dan, je carrière loopt lekker. Je gaat meer geld verdienen. Wat gebeurt er dan? Want dan heb je gewoon wel een hele dikke, vette portemonnee. Ja, maar je gaat je daaraan... Dat is juist mijn fout. Je gaat je daaraan aanpassen alsof het maar vanzelfsprekend is. En dat is de fout die je maakt. Ik voelde me gewoon bevoorrecht dat ik van mijn hobby een beroep kon maken. Maar ja, op het veld ging voor mij gewoon al makkelijk alles af. En als je daar dan ook nog op een bepaalde manier voor beloond wordt, dat je dan ook nog in de maatschappij, waar veel dingen om geld draait, dat jij gewoon datgene krijgt waar een ander keihard voor moet werken. En jij krijgt het door iets met wat jij leuk vindt en je hoeft er niet eens veel moeite voor te doen. Dan gaat ook je eigen belevingswereld, die gaat een loopje met je nemen. Ja, en dan is een gokkast misschien nog wat onschuldig. Maar wat ging jij op een gegeven moment doen met je geld? En hoe kwam je ook richting die criminaliteit? Nou, ik heb meer geld weggegeven dan ik vergokt heb. Ik bedoel, ik heb in mijn leven tussen 250 en 350.000 gulden ben ik verloren met gokken. En wat ik weggegeven heb is tussen 800 en 950.000 gulden. Als iemand 500 vroeg, gaf ik je 500. Als iemand 32.000 vroeg, gaf ik je 32.000. Ik had toen de tijd mijn kinderen nog niet. Want als je niet financieel om jezelf geeft, geef je wel om je kinderen. Alleen, ja, ik vond het gewoon te gek voor woorden. Jij trapte een bal, ik verdiende heel veel geld en iemand anders werd met zijn gezin uit zijn huis gezet. Alleen iedereen kwam bij mij en ik had geen respect voor geld. Dat is zeg maar hoe je met geld omging. En als je in de criminaliteit... Kijk, mijn verhaal is wel... Ik heb in de gevangenis gezeten. Maar mijn verhaal is wel iets anders dan waar wij het nu over hebben. Ik ben dan wel voetballer geweest, in de gevangenis gezeten. En ja, ik was gek en ontspoord. En ik heb heel veel geluk dat ik hier zit. Want ik had nu ook voor langere tijd vast kunnen zitten. Nog even voor de luisteraar, waar zat jij voor vast? Wapenbezit, mishandeling van een man. Ik wil het even erbij, want dat is een voorbeeld. Want in het begin werd dat gezegd in de kranten van Maastricht tot met Groningen. Dat het, een vrouw was. Weet je wel? Terwijl ik weet, het is niet waar. Je krijgt gelijk dat beeld. Maar het staat wel over in de krant. Dus daarom zeg ik het even duidelijk erbij. Hè, want dat is het ergste, vind ik, wat je kan doen. Hè, een vrouw aanraken op die manier. Stalking dan, omdat ik in de kwaadheid berichten stuurde. Maar dat is een lang verhaal, leg ik ook uit in mijn boek. Mm-hmm. Waar ik nu geen reclame voor maak. Even het verband met deze uitzending. Want je bent wel afgegleden tijdens je carrière. Ja. En wat heeft de voetballerij daar dan mee te maken? Nou, wat de voetballerij ermee te maken heeft, is omdat de voetballerij, voetbal heeft een bepaalde aanzien in de maatschappij. Dus dat heel veel mensen ernaar kijken, dat het veel aandacht krijgt. Dat je via voetbal bijvoorbeeld heel veel dromen kan verwezenlijken als je proefvoetballer kan worden. En je kan je financieel onafhankelijk spelen. Dat zou denk ik wel iedereen zeg maar willen, zeker als je financieel kijkt. Nou, als jij dan voetballer bent en andere mensen kijken naar jou. Die mensen die naar jou kijken, die kijken op een bepaalde manier van zo. Ja, gaaf. Ik zou dat ook best wel graag willen hebben. En dan kijken ze naar die persoon en diezelfde persoon, die verpest dat. Ja, dan gaan zij denken, ben je niet goed bij je hoofd? Want zij zouden dat nooit doen. Nou, ik ben daar zelf ook geweest. En ik weet ook dat ik van tevoren dat ook sommige dingen ook nooit zou doen. En toch heb ik het gedaan. Wat ik ermee wil zeggen is van, je kan allemaal goede intenties hebben, maar je moet ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor jezelf pakken. En die heb ik niet gedaan. Nogmaals, mijn verhaal is wel anders als deze voetballers die dus op een bepaalde manier. Alleen, bij mij had het ook te maken met pistolen en dat ik ook vast had kunnen zitten. Ja, want je bent dus met een geladen pistool op pad gegaan op een gegeven moment, hè? Ja, en niet één keer. Maar geloof me, als we dat hier gaan bespreken, dan kan je beter zeggen, kom ik weer terug. Ja, maar ik denk dat de luisteraar het wel graag wil horen. Ja, maar dat zijn we. Ja, ik wil het best wel vertellen, maar de korte versie. Ja, korte versie. Dat gewoon met privé situaties te maken. En toen kwamen andere mensen die ik niet kon tegen mij vertellen wat ik moest doen. En als ik niet naar hen zou luisteren, dan kwamen ze met geweld. Nou, dat heb ik omgedraaid. En is het dan het feit dat je vanuit je werk op handen werd gedragen, dat iedereen respect voor je had, omdat jij die voetballer was, dat jij ook je, nou ja, misschien toch iets boven de maatschappij waande, dat je dacht. Snap je dat bedoel, dat we dit niet hier kunnen, want dit gaat, want jij gaat van de ene tak naar de andere tak, en ik snap jou, maar er zit een heel stuk zit daartussen. En als je van die ene tak naar de andere tak gaat, dan wordt dat beeld vervormd en dan kan je dat niet goed uitleggen. Doen we dat dus, een andere keer. Dus laten we dan maar een keertje terugkomen en dan ga ik alleen maar daarover praten. Ja? Oké, okay, dat is goed. Arno, het verhaal van Glenn, dat is een van de vele verhalen. Hè? Wat voor verhalen hoor jij de laatste tijd ook nog van voetballers die na hun carrière de fout ingaan? Of voetballers die tijdens hun carrière afglijden? Nou, in de presentatie die we houden, hebben we het ook over na je carrière. En dat is bijvoorbeeld als je investeringen gaat doen met vrienden. Dat je goed kijkt met wat voor vrienden dat zijn. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld in Amsterdam van een sportschool. Daar waren een aantal voetballers na hun carrière, die staken daar geld in, maar wel met gasten die in de cocaïne zaten. Zij zijn er inmiddels uit, die voetballers. Maar daar hebben we nog het voorbeeld van. Dus dat je eigenlijk niet goed kijkt van met wie ga ik in zaken. Ja. Want dat hadden ze wel volgens mij eens een beetje rondgevraagd. Hadden ze dat kunnen weten. Dus dat. Wat ik ook de laatste tijd tegenkom is afpersen. Van voetballers afgeperst worden door criminelen. En dat, die zitten dan ook al in een bepaalde vriendengroep. En dan denk je dat het je vrienden zijn, maar dan kom je toch de verkeerde tegen. En dan moet je betalen, moet je, of dat dreigen, gaan ze je dreigen, dat soort dingen. Dat is eigenlijk wat we ook buiten het voetbal steeds vaker zien. Zien we nu in het voetbal ook terug, ja. Een van de andere verleidingen voor voetballers, Noah, matchfixing. Op welke schaal komt dat voor? Dat weten we eigenlijk niet precies. In 2013 werd hier voor het laatst onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat 4% van de topsporters, dus niet alleen voetballers, maar topsporters overal, zelf benaderd werd door zogenoemde fixers. En 27% van de ondervraagde sporters dacht het in zijn of haar omgeving, dat het speelde in de omgeving. En als er dan sprake is van matchfixing in een voetbalwedstrijd, dan zouden er gemiddeld 3 deelnemers worden omgekocht. Dat kan dus een speler zijn, maar ook een scheidsrechter. Maar sinds 2021 is het legaal om online te gokken. En dat zou dus mogelijk ook voor een toename van matchfixing kunnen zorgen. Ja, nog even, wat houdt het precies in? Wat is de definitie? Of zijn er verschillende? Ja, er zijn verschillende vormen van matchfixing. Zo heb je bijvoorbeeld sportieve matchfixing, waar spelers expres verliezen om in een andere pool terecht te komen. En heb je ook nog spelers die gokken op hun eigen wedstrijden en dus expres verliezen om bijvoorbeeld geld te verdienen via dat online gokken. Maar Marjan Olvers, zij is hoogleraar sport en recht, die legt uit dat er nog een vorm is waar echt de georganiseerde misdaad bij komt kijken. Wat we zien is dat er natuurlijk steeds meer gegokt wordt. De markt is open, er is heel veel reclame geweest voor het gokken. Dat betekent dat er waarschijnlijk meer omzet wordt gedraaid. En dat betekent dat er kansen zich voordoen voor fixers bijvoorbeeld. Dus om een match te fixen. En mogelijk ook daar een toename in zou kunnen zijn. Dat het echt gaat om professionele fixers die echt onderdeel uitmaken van een misdaadsyndicaat. Die proberen in hun web mensen, sporters in hun macht te krijgen. Dat doen langs bijvoorbeeld dreiging en bedreiging soms zelfs wel. En proberen dus dan uiteindelijk ervoor te zorgen dat een wedstrijd niet meer een onregelmatig spelverloop heeft. Maar dat zeker is dat er bijvoorbeeld verloren wordt. En wat we zien is, omdat er in de voetballerij ontzettend veel geld in omgaat, ook ontzettend veel en vaak op kan worden gegokt. Hè. Dus het gaat om enorme bedragen. Ja, dan is het dus een heel aantrekkelijke sport om die wedstrijd te fixen. Het is een moeilijk delict om uiteindelijk bewezen te krijgen. Want er heeft niemand een wil om naar voren te komen natuurlijk. Hè. Want de fixer niet en degene die het gedaan heeft ook niet. Dus je moet er erg veel kracht op zetten om dit bewezen te krijgen. En toegang hebben tot veel informatie. Dat heeft de sport niet. Dat betekent dat je veel capaciteit moet vrijmaken om zo'n zaak rond te krijgen. Dus we zien nog niet heel veel zaken. En wat we in Nederland zien, is dat het geen prioriteit heeft. Clem, ben je zelf wel eens benaderd om een eigen doelpuntje te scoren bijvoorbeeld? Echt op het gebied van matchfixing? Of heb je verhalen gehoord de afgelopen tijd van spelers die vertellen dat ze benaderd zijn? Nou, ik zelf ben nooit benaderd. Best wel apart. Met mijn gokverleden, dan zou je denken dat je een van de eerste die benaderd zou worden. Maar ik vind het zelf, ik vind het laagste wat je kan doen. Want dat is hetzelfde als in de kleedkamer stelen van je collega's bijvoorbeeld. Sommige dingen zijn gewoon heilig. Nou, maar ik weet dat er wedstrijden zijn, dat spelers dat konden gegokt worden op als iemand een bal uitschoot in de hoeveelste minuut. En daar konden ze op gegokt worden. Mm-hmm. En dat was gewoon zelfs in Nederland. In Engeland, daar dat is echt gekhuis. Daar kan je op alles gokken in wedstrijden. En als spelers kwetsbaar zijn ze hebben dus schulden, zeg maar. Ja, dan kunnen ze heel kwetsbaar zijn door, als je het ook niet tegen kan, als je bedreigd wordt. Want die gaan dan alles doen, want die zien geen uitweg. Nee, dan is op jezelf gokken dat je een overtreding maakt of rood pakt. En je daarmee ook laat cashen. Dus je kan er zelf van profiteren. Maar je kunt ook criminelen een handje helpen eigenlijk. Ja, dat is als je dus in die persoon zijn schoenen staat en het doet het. En je zou kijken, wat is het voordeel? Ja. Maar je kan beter kijken, wat is het nadeel? Los van het feit dat je het als mens, als normen, waarde gewoon niet moet doen. Hè? Als jij met team zit en ik zou erachter komen, dan ben je ook niet jarig. Maar het gaat er vooral om de ellende die je daarna mee krijgt. Ik ben in mijn leven, was ik vroeger ook. Dat ging dus ook om geld. Dat praat ik echt in net toen ik ook vrij kwam en daarvoor. En daarna dus praat je over zo lang terug, 2006, 2007. Werd ik ook bedreigd omdat ik dan meer geld terug moest betalen, bijvoorbeeld dan afgesproken. En dan zou er ook dit gebeuren, dat gebeuren. Ja, maar ik zit iets anders dan in elkaar dan die tijd. Ik zeg, nou, dan gaan we zien waar het klapt. Nou, ik bedoel, jij bent niet de enige die het alleen recht hebt op geweld, zeg maar, weet je wel. Waar een ander dus dan. Dus dat zat dan ook in mijn karakter. Zo kom je dan dieper in de ellende. Dan kom je wat, uiteindelijk eindig je alleen maar in de gevangenis. Arno, jullie geven jeugdspelers van Ajax ook trainingen uitleggen over alle risico's, onder andere die we afgelopen uur voorbij hebben horen komen. Waarom zijn jullie daar toen mee begonnen? Ja, dat kan ik me nog herinneren. Dat was ergens in 2015. Toen werden er. Wij moesten dan soms criminelen waarschuwen van je leven loopt in gevaar. En er was dus iemand die hadden we net gewaarschuwd en die stapt het politiebureau uit en die gaat in de auto en dat was een Mercedes, daar trok kenteken naar. En dat bleek een leaseauto van Ajax te zijn. Dus dat vonden we vreemd. En die bleek hier van een jeugdspeler geleend te hebben. Toen hebben we ook eens naar die andere leaseauto's gekeken in gebruik bij Ajax-spelers. En toen zagen we daar toch regelmatig criminelen in rijden. En we kwamen zelfs een geval tegen, wat ik net al zei, dat een auto een keer beschoten was in Amsterdam-Zuidoost. Dus daar maakten we ons zorgen over. En zo, het is de eerste aanleiding geweest om daar gesprekken over te voeren. En toen ook gewaarschuwd van, dat je goed moet uitkijken met wie je omgaat en je auto niet uitlenen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar alleen maar praktijkvoorbeelden die we met voetballers voorbij hebben zien komen. Dat was niet alleen Ajax-spelers. En daar hebben we die presentatie op met allerlei voorbeelden uit de praktijk hebben we dat naar voren gehaald. Ja, want welk voorbeeld is wat jou betreft heel impactvol? Wat maakt indruk als je dat vertelt? Nou ja, eigenlijk de twee voorbeelden van Bram Bakker herken ik. De vrouwen die over de vloer komen. Ja, filmpjes. Dat je dan vervolgens afgeperst wordt, dat hebben we gezien. Nou, dat hele matchfixing verhaal. Daar wil ik nog kort even over zeggen dat matchfixing niet een artikel in het wetboek van strafrecht is. Dus er werd al gezegd, het is lastig met de opsporing om het te bewijzen. Dat is één van de handicaps, want je moet het op oplichting of valsheid in geschriften doen. Legt wel een wetsvoorstel al jaren bij de Eerste Kamer. Dat is er nog steeds niet doorheen. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld, ja, zoals Glenn ging in Engeland voetballen. Maar die had hier een woning. En wat doe je dan met je woning? Ga je die verhuren? De meeste die gaan er meer verhuren. Maar dan moet je wel goed uitkijken aan wie je hem verhuurt. Ja. Want laatst bijvoorbeeld, dat was ook een voorbeeld, Willems, die toen bij Groningen voetbalde. Nou, die woonde in Dordrecht en er werden een paar mensen met vuurwapens in zijn woning aangehouden. Dus je moet eigenlijk dan naar een erkende makelaar gaan. Ja, en wat ik zelf ook nog een sprekend voorbeeld vind, is dat van Dancefeest Waterfront, hè, ja, in 2013, waar twee rivaliserende groepen zaten aan VIP-tafels op dat feest. En aan diezelfde tafels zaten ook profvoetballers. En een crimineel uit de ene groep schoot een crimineel uit de andere groep dood. Hè. Ja. En twee weken later debuteerde een van de profvoetballers die daar aan tafel zaten voor het Nederlands elftal. Ja. Wat zijn de reacties dan van die jonge jongens die eigenlijk, ja, die verheugen zich natuurlijk op alles dat komen gaat of eigenlijk al aan het gebeuren is, op de verhalen die je hebt verteld? Kijk, zijn jonge jongens, dus meestal is het heel gedwee. Maar ik wil een grappig voorbeeld. Wij noemen, er is ook een handel in dure horloges. En een crimineel die kan niet gauw naar een juwelier en die wil niet met een rekening betalen. En cash betalen is ook lastig, want dan krijg je vaak een melding die de juwelier moet doen. Dus we hebben wel gezien dat voetballers dat doen. Dus nou ja, dan nemen we als eens jongen in het publiek en dan zeggen we van, goh, jij hebt een horloge van 50.000 euro. En er is een vriend die wil dat kopen voor 70.000 euro, wat doe je dan? Zegt, ja, dat doe ik wel. Ik zeg, dan is er één probleempje. Hij heeft geen werk. Waarschijnlijk een uitkering. En hij zegt ook nog, ik wil het cash betalen. En is dat een probleem? Nou, zegt ze, wat doe je dan? Nou, die jongen die zegt, het boeit me niet wat hij doet in zijn leven. Ik koop een kluis. En daar stop ik die 700.000 euro in. Ja, dan zeggen wij, dan maak je schuldig aan medeplichtigheid aan witwassen. Nou, dus dan zie je iedereen kijken van, oh, is dat zo? Nou ja, dat voorbeeld hebben we regelmatig gezien. Dus dat voetballers voor criminele horloges kopen. En gebeurt het ook vaker dat die jonge gasten zich inlaten met criminelen? Heb je het gevoel? Ja, dat weten we niet. Kijk, wij doen eigenlijk niet heel veel opsporingsonderzoeken daarna. Het is eigenlijk wat je elke keer in incidenten voorbij ziet komen. Dat is het. En de KNVB, heb ik begrepen, die is nu wel naar dit fenomeen aan het kijken. En die hebben bureau Beker, dus een onderzoeksbureau, ook opdracht te geven om naar het fenomeen nu te kijken. Want dat is nog wel mijn zorg. Kijk, wij geven nu de presentatie bij Ajax, maar hoe zit het met de rest van de clubs? Ik ben wel een keer bij Telstar geweest en een keer bij het Nederlands elftal. Maar de KNVB die zegt elke keer, die houdt de boot af en die zegt van, dit is allemaal voor de clubs. Dit is niet voor ons. Ja. Glenn, afsluitend, beseffen de KNVB en ook de club zich voldoende wat zich afspeelt soms? Onder de thuissituatie van die jonge gasten of juist binnen die vriendengroepen? Ik denk dat je de vraag moet stellen of de club zich verantwoordelijk voelen. En ik denk dat ze zich niet verantwoordelijk voelen, omdat zij geven salarissen en ze zorgen dat alles op voetbalgebied alles geregeld is. En de rest moet je zaakwaarnemer maar doen of de thuissituatie. En die zaakwaarnemer doet het ook niet. Nou, dus kijk, in mijn ogen is het als jij die voetballer ook in een bepaalde andere wereld zet. Dus door dat salaris wat je geeft, vind ik dat er ook verantwoordelijkheden bij zitten. Dat je ze ook dan daarin beter begeleidt. En vooral omdat de ellende die daarna komt, die is juist zo groot. Ja, en precies. Die kan je zo gewoon voorkomen door zoveel meer, zoals meneer Van Leeuwen ook doet, zoveel meer bewustzijn. Hè? Ja, tot zover criminaliteit in het profvoetbal. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of een vraag stellen aan de onderzoeksredactie. En de vraag van deze week gaat over videodeurbellen. Want ja, we zien steeds vaker zo'n deurbel met een camera. Alleen die kunnen wel gehackt worden. En dus is de vraag, is een cameradeurbel nou wel of niet veilig? Noah, jij hebt met experts gesproken. Ja, ik heb met experts gesproken, inderdaad. En nou, ze zijn niet allemaal even veilig. Zo zijn Chinese deurbellen bijvoorbeeld onveilig. En dit komt doordat de bedrijven die goedkope deurbellen verkopen geen geld willen investeren in de IT-veiligheid. Ja, en wat die criminelen nou allemaal nog meer kunnen met die apparaten, dat vertelt ethisch hacker Simon Ruhoff. Nou, criminelen kunnen allerlei dingen doen met jouw gehackte slimme deurbel of ander slim apparaat. En bijvoorbeeld, die kunnen meekijken met wat je aan het doen bent. Maar dat is in veel gevallen niet zo heel interessant. Maar ja, een crimineel die kan bijvoorbeeld wel zien wie jouw huis in en uit gaat. En dan kan die ook zien of je niet thuis bent. Bijvoorbeeld. Maar een veel voorkomende probleem is dat jouw slimme deurbel bijvoorbeeld dan onderdeel wordt van een groot computernetwerk waarvan allemaal gehackte apparaten, een zogenaamd botnet noemen we dat. En dat grote botnet die wordt dan ingezet om andere aanvallen op internet uit te voeren. Bijvoorbeeld het platleggen van websites, zogenaamde DDoS-aanvallen. En dan gaan bijvoorbeeld duizenden deurbellen en duizenden gehackte slimme camera's en slim harde schijven, die gaan dan allemaal één website openen. En ja, dat kan die website gewoon niet aan. Zoveel verschillende bezoekers op hetzelfde moment. En dan, dan wordt de website onbereikbaar voor andere echte mensen. Ja, dus heel belangrijk om bijvoorbeeld goede wachtwoorden te hebben en niet zomaar troep te kopen van bijvoorbeeld AliExpress, maar alles goed op orde te houden. Ja, dus even die deurbel checken. Dat was hem voor vandaag. Heeft u ook een vraag voor de misdaadlijn? Ga dan naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Dan kunt u een whatsappje naar ons sturen. Dank Arno van Leeuwen, Glenn Helder voor jullie komst naar de studio. De duiding over voetballers in de criminaliteit. En wij zijn er volgende week vrijdag natuurlijk weer om 7:00 op deze zender. Zometeen hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Eshwet El Miloudi. De bus die staat vandaag in Hoogeveen. En de podcast die komt maandag. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.